և հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 17-ը, օրը 5-7-ի։ Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է և մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին՝ մաղթում սեր և խնդություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօրվա ծրագրում օրերս մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը եղել է Ասկերանի շրջանի Ուխտասար գյուղում ծանոթացել տեղացիների առօրյային և տնտեսությանը։ Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձորի համայնքում 1 տարում բնակչությունը 100-ով ավելացել է։ Համայնքի ղեկավար Արսեն Թելունցի հետ զրուցել է Քնար Բաբայանը։ Մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Խճանկարիչը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Սեփական տնտեսություն ունենալը, սեփական այգու բարիքներից օգտվելը ոչ միայն տնտեսապես ձեռնտու է, այլև հաճելի։ Երբ հողը շնորհակալ է լինում հողագործի ջանքերի համար, մշակն էլ ավելի է ոգևորվում։ Ասկերանի շրջանի Ուխտասար գյուղը սահմանամերձ բնակավայր է, բերրի հող ունի, նաև աշխատասեր բնակիչներ։ Զրուցակիցս Սոնյա Պետրոսյանը մեր հանդիպման ժամանակ գյուղում դեռ մշտապես չէր բնակվում, բայց պատրաստվում էր գոհ է գյուղական կյանքից, միջավայրից, իր ստեղծած տնտեսությունից։ Փետրվար ամսից տեղափոխվել եմ Ուխտասար և ուզում եմ վերաբնակվել այստեղ։ Ինչն են ձեզ գրավել, որ ուզում եք քաղաքից լրիվությամբ տեղափոխվել գյուղ, ինչն է հետաքրքրել գյուղում։ Ես առաջ ապրում էի գյուղում, ինձ ձգտում է մեր հողը, հողի աշխատանքը, բնության տված բարիքները, ես սիրում եմ աշխատել հողի հետ, դրա համար տեղափոխվել եմ այստեղ։ Զբաղվում եմ այգի գործությամբ, մեղվաբուծությամբ և հավաբուծությամբ։ Այսինքն ամեն ինչով, ինչ կարելի, ինչով կարելի է գյուղում զբաղվել։ Այո։ Ինչպեսին կնկարագրեք գյուղը։ Արդեն կես տարուց ավելի է սերտ կապ ունեք գյուղի հետ։ Գյուղը այն տեղանքն է, որ մարդու աշխատանքը գնահատվում է հողի տված բարիքներով։ Եթե ուզում ես, որ դու լիարատ ապրես և քո ձեռքի ստեղծած բարիքներից օգտվես, պիտի անպայման գյուղի հետ կապ ունենաս։ Հողը այն տեղանքն է, որ եթե սնում ես, ինքնդ ծնում ես քեզ համար։ Վարձահատույց է լինում։ Այո, վարձահատույց է լինում։ Այս տարի էլ եղանակն էլ այնքան բարենպաստ է, որ մենք սպասում ենք առանձին։ Ձեր զավակները քաղաքում են բնակվում։ Չէ, ունեմ 6 աղջիկ։ 6 աղջիկներից մեկը Ռուսաստան է, երկուսը գյուղում են ապրում, մեկը Ասկերան, մեկն էլ Ստեփանակերտ, մյուսն է Մարտակերտ։ Այսինքն նրանց մեջ էլ կան գյուղի աշխատանքով զբաղվողներ։ Հա, նրանց մեջ էլ կան գյուղի աշխատանքով զբաղվողներ։ Իրենց ամուսինները ծառայողներ են բանակային։ Իրենք էլ գյուղում ապրում են, գյուղական բարիքներից օգտվում։ Գյուղի բնակչի, գյուղացու հոգեբանությունն էլ է երևի տարբեր քաղաքի բնակչից։ Ես այնտեղ էլ եմ ապրել, հիմա ապրում են գյուղում, գյուղում մարդիկ ավելի են կապված իրար հետ, գյուղում մարդիկ բացիրտ են։ Միար ժամանակ է այստեղ եմ, ժամանակի ընթացքում արդեն կապվել եմ գյուղի ժողովրդի հետ և ես գոհ եմ իմ հարևաններից, ընդհանուր վերցրած գյուղապետարանի կազմից։ Գյուղում քանի որ քիչ են, երևի ընտանիքի պես են։ Այո, մարդիկ այստեղ իրար հասկանում են, իրար օգնում են։ Ամեն մի մարդ իր ստեղծածը հյուրասիրում է իր հարևանին։ Եթե քեզ օգնություն է պետք, մեկը մեկին օգնում են։ Դուք բազմազավակ մայր եք նաև, այն ընթացքում, որ դուք զավակներ ունեցաք, երևի ավելի դժվար էր երեխա մեծացնելը, քան հիմա։ Ամեն ժամանակաշրջան իր դժվարություններն ունի, ամեն երեխա իր բնավորությունն ունի։ Հիմա որ խոսում ենք, ասում ենք երեխաները փոխվել են, հիմա ինչի, բայց երեխան փոխվում է ժամանակաշրջանի հետ։ հիմա ժամանակներն ուրիշ են։ Ինձ թվում է, թե ժամանակաշրջանում ես չէի կարողանա այնպիսի երեխաներ դաստիարակել, ոնց որ առաջվա այդ ժամանակաշրջանում։ Հիմա դարաշրջանը փոխվել է, բայց միևնույն է, այն երեխան, որ նորմալ ծնողի ընտանիքում ապրում է, նորմալ մարդադառնում, դաստիարակությունը նորմալան։ Ձեզ համար սկզբունքային ո՞րն էր ձեր երեխաների դաստիարակության մեջ։ Աղջիկները դաստիարակել։ Սկզբունքային այն, որ լիներ համերաշխություն, իրար սիրեն, իրար հարգեն, շրջապատի նկատմամբ անտարբեր չլինեն եւ ամենագլխավորը լինեն հայրենասեր։ Դուք սահմանապահ գյուղ եք նաեւ։ Այո, մենք սահմանապահ գյուղ ենք, ես շատ նացիոնալիստ եմ, բարեզգույնի մաստով ասած։ Սիրում եմ իմ հայրենիքը, իմ հողը։ Առաջ կռվի ժամանակներում, այն ջահել ժամանակս, ես փոքր բանաստեղծություններ էի գրում հայրենիքի մասին, մինչև հիմա էլ այդ մուսանից մոտ կա, իմ մեջ այդ հայրենասիրությունը կա, հողի սերը կա։ Կարող եք մի հատված արտասանել ձեր բանաստեղծություններից։ Այո, այն ժամանակ լույս չկար, լամպեր։ Նստած էի մենակ սենյակում, երեխաները քնած էին և ես սկսեցի գրելը։ Լամպի աղոտ լույսի տակ ես թղթերն եմ մրոտում ու մտքերից անհատակ ծովի մեջ եմ մոլորվում։ Վերանում եմ աշխարից, հոգիս ճախրում հեռուներ, սափուսպի տակ թերթերում ես գրում եմ աղոտքներ։ Աղոտք նրանց, ովքեր ընկան դարձան հերոսներ, իրենց գործով հերոսական կյանքում թողին խոր հետքեր։ Աղոտք նրանց, ովքեր կռվում, բազգի ուժն են ցույց տալիս, հաղթանակած մարտերում կռվից տուն են հետ գալիս։ Աղոտք նրանց, ովքեր ճամփին խաչի ու աստծո, աղոթում են դարձողներին ծնկաչոք ու ակնածո։ Աղոթատուն իմ Արցախ, դարձար ազատ ու անկախ, հիմքդ հաստատ հայ որդով, քեզ երգում եմ աղոթքով։ Շնորհակալություն, թող մուսան ձեզ չլքի, ու նաև և հողի աշխատանքի, և ձեր առօրյայի հողի աշխատանքն է նատեսակ աղոթք է։ Հիմա արդեն որ մի քիչ մեծացել եմ, հողի աշխատանքով ինքան չեմ կարողանում զբաղվել, մեղվաբուծությամբ եմ զբաղվում։ Դա էլ մի ուրիշ աշխարհ է երևի։ Հա, մեղվաբուծությունը ուրիշ աշխարհ է։ Եթե մարդ իրան գործը սիրում է, ամեն մեղվափեթակ հաշվիր, որ մի պետություն է, իրան զորքով, իրան մայրով, իրան հորով, իրան որդիներով, ջրկիրներով, ամեն ինչով, որ մտնում ես այդ աշխարհը, արդեն շատ լավ է։ Իսկ ստացած բերքը կարողանում եք իրացնել։ Մինչև հիմա ճիշտ ասած, քիչ է ժամանակ հատված։ Չէ, քիչ չի։ Ինչքան գալիս էր, այնքան իրացնում եմ։ Այսինքն կա հնարավորություն նաև եկամտի նկատմամբ։ Հա։ Պրոբլեմ չկա։ Փաստորեն գոհ եք ձեր առօրյայից, կարելի այսպես ասել, թե կուզ աշխատանքը շատ է, թե չաշխատանքը։ Աշխատանքը շատ է, չարճարանքը շատ է, բայց որ արդեն նստում ես հետ նայում գոարած գործին և տված արդյունքին, արդեն քո մեջ հանգստությունը։ Ինչ կմաղթեիք այս գյուղին, գյուղի համար ինչ կուզեիք, որ լիներ։ Ճիշտ ասած, մեր մտահոգը, մեր ջրի հարցը, շնորհակալություն մեր գյուղապետարանին, որ զբաղվում է այդ հարցով, գյուղապետը նոր ընտիր է, իմ կարծիքով նա իր գործը արդեն շատ լավ հասկանում է, և մաղթում ենք նրա գործերին հաջողություններ, եթե նրա գործերին հաջողությունն է, ուրեմն գյուղի գործը առաջ կգնա։ Շնորհակալություն, ձեզ հաջողություններ ձեր շնորհակալ աշխատանքում հողի հետ, թող բերքը առատ լինի և խաղաղ երկնքի տակ աշխատեք, թեկուզ չարչարվեք, բայց խաղաղ երկնքի տակ ապրեք։ շնորհակալություն ձեզ և ձեզ նորից հրավիրում ենք աշնան բերքին մեզ մոտ։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ No. Կարծիք հաղորդաշարի օգոստոսի 17-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են՝ երկու շաբթի ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Աշաթաղի շրջանի Իշխանաձորի համայնքում 1 տարում բնակչությունը 100-ով ավելացել է։ Համայնքի ղեկավար Արսեն Թելունցի հետ զրուցել է Քնար Բաբայանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Աշաթաղի շրջանի Իշխանաձորի համայնքում 1 տարում բնակչությունը 100-ով ավելացել է։ Համայնքի ղեկավար Արսեն Թելունցը վստահեցնում է, որ ցանկացողներ այսօր էլ շատ կան, սակայն բնակարաններով դեռ ոչ բոլորին են հասցնում ապահովել։ Պետական ծրագրով 11 բնակ կառուցում արդեն աշխատանքները ավարտի մեջ են։ Մի կողմից արդեն վերաբնակեցումը կատարվում է, արդեն 4-ը բնակեցվել է բազմազավակ ընտանիքներ, 4-ից 5 երեխաներ ընտանիքներ։ Համարյա թե 100 բնակիչով արդեն տարբերությունը կա, այսօր գյուղում 450 արդեն բնակիչ կա, այդ թիվը օրեսօր աճում է։ Միջև ընտանիքները լրիվ հիմնային արդեն կբնակեցվի։ Դպրոց երեխաների թիվը արդեն սպասում է սեպտեմբերին մոտավորապես 100-120 երեխա։ Այսօրվա դրությամբ 85-ից ավել է։ Իշխանաձորում Սիրահայ ընտանիքների բնակարանային խնդիրը Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամն է հոգում։ Սիրահայերը մոտ 6 ընտանիք իրենց ժամանակավոր կասարաները էին տրամադրել Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամ տներակառուցում Սիրահայերի համար առանձնատներ։ Իրենք տեղափոխում են իրենց առանձնատները, զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, հողագործությամբ, անասնապահությամբ, տարբեր մեխանիզացիայով։ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամը ժամանակ կառուցել է հիվանդանոց, բուժկետ, կառուցել է 4 առանձնատուն Սիրահայերի համար։ Վերաբնակեցվող ընտանիքները օգտվում են մի շարք պետական և ոչ պետական ծրագրերից։ Արսեն Թելունցի խոսքով առաջին հերթին փորձում են նոր բնակիչներին աշխատանքով ապահովել։ Ամեն պայման տալիս եք բնակիչին, որ կարողանա ապրել։ Հողագործություն անի, թե այգի տնգի, թե անասուն պահի, ամեն պայմանը կստեղծի։ փորձում եք սկզբնական հնարավորինս արագ տեղավորել աշխատանքի, պետական ծրագրերի սոկվում է, հարասնավարկա ստանում, միանալագում առաստ, էլեկտրականությունը մեկ շնչին 1200 դրամ, նաև քաշատաղ բարեգործական հիմնադրամով օգնում են, թե լինի մեխանիզատոր, թե լինի դպրոցի դասատու, թե բանվոր, թե արեստավոր, փորձում եք բոլորին աշխատանքի դեմ ունենալ։ Մանավանդ կա այսօր ողջությամբ մեր մոտ այդ աշխատանքը։ Հիմնակներ ունեք, գարաժներ ունեք, ջրային տեսություն ունեք, դպրոց ունեք, այսօր բանվորության համար խնդիր չի, որ բնակիչ տնի դուրս գա, իրիկուն 5000 դրամ փող ձեռը կգտնեն։ Շենքերի շինարարությունը հիմնականում փորձել եք տեղի ուժերով անել, տեղի արեստավորներով անել, որպեսզի շատ բնակիչներ են եղել մեր գյուղում, որ սեզոնին գնացել են Ռուսաստան գումար վաստակելու, այդ նույն աշխատանքը ստեղ են արել, ավելի շատ վաստակել, քան գնալու զգալու։ Զրուցակցից խոսքով ներկա դրությամբ համայնքը մանկապարտեզի կարիք ունի, երեխաների թիվը օրեցօր ավելանում է։ Վերաբնակեցումը այնքան արագ փուլովա զարգանում, այսօր խնդիրը տեսնում եք ստեղ մանկապարտեզի խնդիրը, դպրոցային ավերանորոգումը պետական կողմից եւ քաշաթաղ բարեգործական հիմնադրամի կողմից, միակ խնդիրը որ տեսնում եք մանկապարտեզն է։ Որտեղ մեծ հոնով գնում նա վերաբնակեցումը, երեխաների թիվը շատանում են, այսօրվա դրությամբ 60-ից ավելի երեխա կա ու ավելանում է օրեցօր, դեռ 10 բնակարան ունենք վերաբնակեցնելու եւ 6 առանձնատուն եւ մի 5 հատ շենքում 1 եւ 2 սենյակներով բնակարաններ։ Հիմնականում Հայաստանից են գալիս, ապրելու երեւի այստեղ պայմանները ավելի լավ է, քան մնացած տեղերը։ Ժամանակով 15:55 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք խճանկար էջը։ Ինչպես դաստիարակել երեխային։ Երեխայի դաստիարակությունը դժվար ու պատասխանատու գործընթաց է։ Յուրաքանչյուրը յուրովի է դաստիարակում իր երեխային։ Ստորև ներկայացված խորհուրդները կարող են օգտակար լինել երեխայի դաստիարակության գործում։ Մի ակնկալեք, որ ձեր երեխան կլինի այնպիսին, ինչպիսին դուք եք կամ ինչպիսին դուք եք ցանկանում։ Դաստիարակությունը երեխային պետք է օգնի գտնել իրեն, ոչ թե կրկնօրինակել ձեզ։ Մի պահանջեք կամ ակնկալեք, որ երեխան գնահատի և վարձահատույց լինի այն ամենի համար, ինչ արել եք։ Դուք նրան կյանք եք տվել, նա էլ մեկ ուրիշին կյանք կտա և այդպես շարունակ։ Սա գոհաբանության անշրջելի ընթացք է։ Դաստիարակության ընթացքում ձեր վիրավորանքների համար վրեժի առարկա մի դարձրեք երեխային։ Հիշեք ժողովրդական խոսքը. «Ինչ որ ցանես, այն էլ կհնձես»։ Երեխայի խնդիրներին վերևից մի նայեք։ Ամեն ոգի կյանքում դժվարություններ է ունենում։ Գուցե երեխաները ավելի շատ, քանի որ նրանք դեռ հաղթահարելու փորձ չունեն։ Մի նվաստացրեք երեխային դաստիարակության ընթացքում։ Հիշեք, որ երեխաներն էլ արժանապատվություն ունեն։ Մի տանջվեք այն մտքից, որ ինչ որ բան չեք կարողանում անել ձեր երեխայի համար, այլ տանջվեք այն դեպքում, երբ ինչ որ բան կարող եք անել, բայց չեք անում։ Հիշեք, եթե երեխայի համար ձեր առածը մինչև վերջ չեք հասցրել, դա նույնն է, թե ոչինչ չեք արել։ Սովորեք սիրել նաև ուրիշի երեխաներին։ Երբեք ուրիշին մի արեք այն, ինչ չեք ցանկանա, որ ձեր երեխային անեին։ Սիրեք ձեր երեխային այնպիսին, ինչպիսին որ նա կա։ Ուրախացեք երեխայի հետ շփումով, քանի որ երեխան տոն է։ Այս խորհուրդներից կարելի է եզրակացնել, որ երեխաները ծնվում են որպեսզի ոչ միայն ծնողները նրանց դաստիարակեն, այլև մի քիչ էլ իրենք դաստիարակեն ծնողներին։ Լավ ծնողը ստիպված է կատարելագործվել, ավելի լավը դառնալ իր երեխայի համար։ հերթիկն է եթերում, այսօր օգոստոսի 17-ն է, օրը 5-7-ի։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Վիդյաթար Նայպոլը, ծագումով հնդիկ, բրիտանացի գրող, Նոբելյա մրցանակակիր, Ջուլիո Մոգոլը, իտալացի բանաստեղծ երգահան, Նիկոլայ Գուբենկոն, ռուս դերասան, Ռոբերտ Դե Նիրոն, ամերիկացի կինոդերասան, ռեժիսոր, պրոդյուսեր, Գիլերմո Վիլասը, արգենտինացի թենիսիստ, Նելսոն Պիկեն, Ֆորմուլա 1-ի բրազիլացի ավտոմրցաշավորդ, Գերտա Մյուլլերը, գերմանացի բանաստեղծուհի, Նոբելյա մրցանակակիր, Բելինդա Կարլայը, ամերիկացի երգչուհի, Շոն Փենը, ամերիկացի դերասան, Նատալիա Վետլիցկայան, ռուս երգչուհի, Թիերի Անրին, ֆրանսիացի ֆուտբոլիստ։ Te açırız kez borunu Yes kapagem mutko veron Bolaşlarım kez şedesnem Bolaşlarım kez şedesnem Yer prent lezuz Anunat ta Yes ka sakhmem adam meron Boranun nis chishishinja Boranun nis chishishinja Bayt yerp sirts sirtse uzu Açırız kez borunu Yes ka sakhmem mutko veron Boraşlarım kez şedesnem Boraşlarım kez şedesnem Yer prent lezuz amunatta Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։